Соловейчик маленький, соловейчик маленький, не сядайже на окні, не сядайже на окні, не сядайже на окні, не сядайже на окні, не задавай жалю мені, не задавай жалю мені, не задавай жалю мені, не задавай жалю мені, бо я в чужій стороні, бо я в чужій стороні. Odbilася od rodu, odbilася od rodu, jak toj kamień o wodu, jak toj kamień o wodu. Kamień wody poleży, kamień wody poleży, mnie bez rodu trudno żyć. Мені без роду трудно жити. Ой, найму я під воду, ой, найму я під воду, і поїду до роду, і поїду до роду. Я й три села перейшла, я три села перейшла, под водоньки не знайшла, под водоньки не знайшла. Оно знайшла озерце, оно знайшла озерце, а в озерцю каменьце, а в озерцю каменьце. На каменцю волосо, на каменцю волосо, к моїй мамі го